Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 10 dzień lutego. Jest szósta. Anna Zalaśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze starty Polaków na Igrzyskach w Korei i pierwsze szanse na medale. Najpierw wystartują nasze biatlonistki, później będą rywalizować skoczkowie narciarscy. Pięciu policjantów skazanych na karę więzienia za znęcanie się nad zatrzymanymi. Sędzia tłumaczyła, że orzeczenie powinno być przestrogą dla innych funkcjonariuszy. Kilkanaście grup ratowników z psami ćwiczy w Małopolsce. Szkolą swoje umiejętności poszukiwania ludzi w górskim terenie. Pierwsze szanse medalowe polskich sportowców na igrzyskach w Pjongczangu. Z nadziejami na dobry wynik w sprincie wystartują polskie biatlonistki. To kwadrans po 12 naszego czasu. Godzinę później rozpocznie się konkurs skoków narciarskich z udziałem Polaków. Igrzyska w Pjongczangu rozpoczynają się ważnymi dla polskich zawodniczek i zawodników zawodami. Polskie biatlonistki będą rywalizować w sprincie. O dobre miejsce będzie niezwykle trudno, choć jak zapewnia najlepsza z naszych zawodniczek Weronika Nowakowska, start na igrzyskach to honor i duma. Dlatego postara się zrobić wszystko, by dobrze zaprezentować siebie, ale przede wszystkim Polskę. A Krystyna Guzik podkreśla, że na start z orłem na piersi podczas Igrzysk Olimpijskich każdy sportowiec czeka latami, więc z dumą będzie walczyła o najlepszą lokatę. Do rywalizacji ruszą także polscy skoczkowie narciarscy. Mistrz olimpijski z Soczi Kamil Stoch, który podczas treningów i kwalifikacji osiągał bardzo dobre wyniki, podkreśla, że może zrobić jeszcze więcej i będzie starał się jeszcze udoskonalić swoje skoki. W zawodach na skoczni normalnej wystąpią także Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot. Polskim skoczkom będzie kibicował prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Z Pjongczangu Witold Banach, Polskie Radio. Policjanci z Siedlec skazani za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad przesłuchiwanymi. Sąd w Ostrowie wymierzył karę pięciu funkcjonariuszom, którzy w 2012 roku podczas przesłuchań na komendzie w Siedlcach bili pałkami, pięściami, razili paralizatorem, polewali zimną wodą zatrzymanych za kradzież biżuterii. Jeden z nich tydzień po przesłuchaniu przez oskarżonych policjantów popełnił samobójstwo. Funkcjonariusze usłyszeli wyroki od roku do 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Tylko jednemu z oskarżonych sąd zawiesił wykonanie kary na 3 lata. Wszyscy mają kilkuletni zakaz wykonywania zawodu policjanta. Jak uzasadniała sędzia Beata Kośmieja, funkcjonariusze przekroczyli swoje uprawnienia, stosując przemoc fizyczną i psychiczną. Sąd uznał, że oskarżeni przekroczyli swoje uprawnienia, fizycznie i psychicznie znęcając się nad podkrzywdzonymi, używając wobec wszystkich pokrzywdzonych paralizatora, pałki służbowej, kopiąc, polewając wodą, zaklejając usta taśmą, w warunkach, kiedy wzajemnie słyszeli oni krzyki, odgłosy używania przemocy wobec pozostałych przesłuchiwanych. Sędzia uzasadniała, że zachowanie oskarżonych było nieadekwatne do zachowania pokrzywdzonych, którzy skuci kajdankami nie stawiali oporu. Podkreśliła, że wyrok powinien mieć charakter prewencyjny i być przestrogą dla innych policjantów, bowiem jak powiedziała, nie można tolerować zachowań, jakie zaprezentowali oskarżeni. Wyrok nie jest prawomocny, policjanci nie przyznają się do winy. Biznesmeni, politycy, dyplomaci i eksperci dyskutowali w Miami o stosunkach gospodarczych Polski i Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy polsko-amerykańskiego szczytu przywództwa byli zgodni, że potencjał współpracy obu krajów jest ogromny. Konferencja była okazją do dyskusji o współpracy gospodarczej i nawiązania kontaktów biznesowych. Ian Brzeziński z The Atlantic Council podkreślał, że szczyt umacnia relacje polsko-amerykańskie. Związki zanikają, jeśli nie są podtrzymywane. To właśnie ma miejsce w Miami. Mam nadzieję, że konferencja stanie się stałym wydarzeniem. Obecny na konferencji minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński mówił o ogromnym potencjale we współpracy gospodarczej Polski i Stanów Zjednoczonych. Nasze relacje pomiędzy rządami są naprawdę bardzo dobre. W drugim dniu konferencji jej uczestnicy wezmą udział w balu Polonez, wydanym przez konsul honorową w Miami Blanka Rosenstiel. Tematem przewodnim balu będzie stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Z Miami Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pracują w trudnym górskim terenie, razem z przeszkolonymi psami szukają zaginionych. To scenariusz zimowych manewrów grup poszukiwawczych. Trwają od wczoraj na Pogórzu Ciężkowicko-Rożnowskim w Małopolsce. Bierze w nich udział 12 grup ratownictwa specjalnego Ochotniczej Straży Pożarnej z całego kraju. Dante, kokos, szukaj! Jest akcja poszukiwawcza w lesie w terenie otwartym. Zespoły są już rozdysponowane na swoich sektorach i szukają osoby zaginionej. Znajdujemy wejście na sektor. Marcin Grudziński, prezes Grupy Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz. Walczymy z czasem, dochodzi problem wychłodzenia organizmu, który następuje bardzo szybko przy ujemnych temperaturach i wietrze, więc pojawia się problem hipotermii, więc tu jest taka walka z czasem, aby dojść do tego poszkodowanego szybciej. Zespół z psem jest w stanie w ciągu godziny przeszukać około 40 hektarów terenu, gdy trójce takiej szukającej ludzi zajęłoby to kilka godzin, także pies znacznie przyspiesza pracę. Meldujemy odnalezienie poszkodowanego. Pięknie, Dante, brawo! Super, chłopaki!

pytaj, najdroższy zadzionek lub trzy. Zakwitną kurzyce, łuskiewnik różowy i jaskier kosmaty i szczyr. Ziarnopłon wiosenny, lecz wieża i niwonna marzanka, ni bluszcz, co się pnie, ni zerwa kłosowa, ni leśny sałatnik, ni żankiel zwyczajny, ni chmiel. Nie dają nam tyle, co fijołki Viola Silvestris. Słodsze niż wszystkie róże zgasną w powodzi zielonych traw, lecz będą się długo pamiętać nam. Ten lasek liściasty, gdzie wiosną się z nim spotkałam i gdzie mnie całować próbował, powoli zamieniał się w gąszcz, w dyskretny raj, w którym komary, niestety komary chmurami, jak po losie mój twardy, jak czosnek niedźwiedzi, stąd nastrój intymny, gdy tną przez płótno żaglowe i przez te słodkie fijołki, słodsze niż wszystkie róże, co kryły wzgórze od stóp do głów, co nas tu zbawiły, słodkie fijołki, słodsze niż wszystkie róże, salutkie wzgórze od stóp do głów, zmieniło się w słodki bukiecika. Sława Przybylska, Słodkie fijołki, a w studiu historyk sztuki, sinolog, podróżniczka, reżyser i operator filmów dokumentalnych, autorka wielu książek, programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów publicystycznych, a także wystaw sztuki współczesnej, jeszcze wiele można by tak. Pani Elżbieta Dzikowska, dzień dobry. Dzień dobry, witam panią i słuchaczy. Powiedziała mi pani przed chwilą, ja jestem, bo nie chciałam pani zawieść. No to prawda, bo trochę byłam chora, ale ponieważ obiecałam spotkać się z panią i ze słuchaczami, więc przyjechałam. Dobrze jest. Ale to wiele o pani mówi. To znaczy ta obowiązkowość, to dane słowo, to przez całe życie było dla pani bardzo, bardzo ważne. Owszem, bardzo ważne. Zawsze dotrzymuję słowa, zawsze jestem punktualna i dlatego pracuję na przykład z moją przyjaciółką Wiesławą Wierzchowską, z którą pisałyśmy książki, z którą robiłyśmy wystawy, że jak się umawiamy, to obydwie jesteśmy minutę przed czasem. To wynika też pewnie z szacunku do człowieka i z szacunku do pewnych dwóch postaci, do dwóch mężczyzn. Rodzice nadali pani imię Józefa, a my nie rozmawiamy. Dzień dobry w naszym studiu, pani Józefa Dzikowska, tylko pani Górska Dzikowska jeszcze, no właśnie, w dodatku, jeszcze, bo zatrzymałam swoje pierwsze nazwisko. Bardzo mi to utrudniało później życie, ponieważ znają mnie jako Elżbietę Dzikowską, a tu jeszcze Józefa, Elżbieta Górska Dzikowska. Tak jak pani powiedziała, na imię zostało mi nadane. Po pierwsze dlatego, że się urodziłam 19 marca. Po drugie, że mój dziadek miał takie imię, był Józefem. No i niedawno zmarł Józef Piłsudski, który był czczony w rodzinie, więc nadano mi jego imię. Ale nie używa pani? Józia nie. Nie, bo to bardziej. Nie jest ładne imię, nie? Dla kobiety. Miałam nawet taką przygodę w Piszu kiedyś. Jechałam pod prąd, jeszcze rozmawiałam, źle to o mnie świadczy, przez komórkę, ale myślałam, że jadę dobrze. Zatrzymała mnie pani policjant i dowód proszę, dałam jej dowód. Ona mówi, dlaczego pani używa imienia Elżbieta, jak ma pani w dowodzie napisane Józefa? A ja mówię, proszę panią, gdyby pani miała takie imię, to też go by pani nie używała. Roześmiała się i darowała mi karę. Jak pani wyglądała, kiedy miała pani kilkanaście lat? Gdyby pani mogła pomóc mi wyobrazić sobie tę dziewczynkę. No tak jak to na Podlasiu w tym wieku dziewczynki, warkoczyki, byłam bardzo skromnie ubrana, no bo moja mamusia miała nas dwoje, mnie i mojego młodszego brata, prowadziła herbaciarnię z nielegalnym wyszynkiem, trzeba było zarobić i nie miała pieniędzy po prostu na to, żeby mi kupować jakieś. Ja też nie wiedziałam, że mogę inaczej wyglądać, inaczej się ubierać i byłam nawet bodyguard, ochroniarzem mojej mamy, bo została napadnięta dwa razy, kiedy wracała z tej herbaciarni wieczorem, więc ja po nią wychodziłam o 8, 9, 10, tak, z taką kłódką mojej babci, taką z XIX wieku, ona była jeszcze prababci, która przypominała kształtem pistolet. No i ochraniałam mamę. Nigdy na nas nikt nie napadł, nie ośmielił się. No jak bodyguard, to bodyguard. No potem stało się tak, że tę śliczną dziewczynkę z lnianymi warkoczykami, no kiedy miała 15 lat, aresztowano i trafiła pani do więzienia, prawda? Zostałam aresztowana za udział w organizacji antykomunistycznej, Związek Ewolucjonistów Wolności i przez pół roku siedziałam, jak to się mówi popularnie, na zamku w Lublinie, gdzie Niemcy rozstrzelali mojego ojca, no ale przyszła... W tym samym więzieniu, w tym samym więzieniu. Ojciec był skazany na karę śmierci za działalność w AK. Ale tam spędziłam pół roku. Istotnie akt oskarżenia opiewał na dożywocie dla nas wszystkich. Za posiadanie broni, a mieliśmy wszyscy jeden pistolet, prawda, którego nikogo na szczęście nie zastrzeliliśmy. Ale była amnestia, ja jako małolatka zostałam wypuszczona. Miałam kłopoty potem z dostaniem się na studia, bo zrobiłam maturę, ale no jakoś w czepku jestem urodzona. Udało mi się je przezwyciężyć i no nie narzekam. Było to takie doświadczenie, które myślę wzmocniło mój charakter. Pani Elżbieta, a w czyich dłoniach był ten pistolet? Bo was, zdaje się, wtedy wyłapano. Chyba pani się przygotowała bardzo. Nie, to jest niezwykle interesujące, bo ja sobie wyobrażam, w podobnym wieku mam syna. Tak. I wyobrażam sobie takiego dzieciaka jeszcze, 14-15-letniego, który biega gdzieś tam z tą bronią i nagle jest oderwany od rodziny i znajduje się w takich traumatycznych warunkach. Ja zawsze postrzegałam panią jako osobę niezwykle głębokiej pogody ducha. A przecież te doświadczenia łatwe mi nie były. Jak mieliście ten jeden pistolet, w czyich on był dłoniach? No, przechowywany był przez naszego dowódcę, ale ja tylko go używałam, żeby sprawdzić, czy działa, ponieważ byłam zwycięzczynią konkursu na strzelanie z KBKS-u z trzech pozycji leżącej, klęczącej i stojącej i zdobyłam pierwsze miejsce w powiecie wśród dziewcząt i chłopców. Wobec tego mnie poproszono, żebym sprawdziła, czy on działał, strzeliłam do rzeki. Ha. Pani Elżbieta, jak pani trafiła do tej celi, z kim pani siedziała? Z dwiema osobami. Była to mała cela. Bardzo mi współczuł jeden z klawiszy tak zwanych. Był bardzo miły. Pan Mroczek, tak. Pamiętam. Natomiast no, ci, co przesłuchiwali, nie zawsze byli sympatyczni. Chociaż myślę, że też wykonywali swój zawód i nam współczuli. A ja byłam trudna, bo byłam uparta. Ja się nigdy nie przyznałam oficjalnie do tego, że należałam do organizacji. Nawet na konfrontacjach, jak koledzy mówili tak, to ja mówiłam nie. Bo po prostu no taki mam charakter, że jak coś powiem, to się tego trzymam. To pokazuje, jak niesamowitą siłę i co ważniejsze, chyba jeszcze niezależne myślenie pani miała od najmłodszych lat. Wie pani, tak, ale to było z przyczyn absolutnie patriotycznych i robiłam to dlatego, że uważałam, że jesteśmy no, w trudnej sytuacji, a u nas stacjonował jakiś garnizon rosyjski, więc to tak wyglądało trochę opresyjnie. Urodziła się pani w małej miejscowości, dorastała pani tam. Tam był pani dom rodzinny. Jaki to był dom? Bardzo skromny. To było nad rzeką Krzną, tak, która niegdyś dzieliła Międzyrzec. Po jednej stronie było Wielkie Księstwo Litewskie, a po drugiej korona. Ja się urodziłam jakby na Litwie. A jak pani przypomina sobie tatę, bo do taty, zdaje się, pani podobna jest, tak? Tak, z charakteru, tak. I Myślę, że z charakteru również. I do moich babci, bo moje babcie bardzo ważne są w moim życiu. Tak. Jedna umarła, jak miała 92 lata, bo się nie chciała leczyć na nowotwór wątroby, a druga jak miała 100, bo złamała tak biodro i nie tego. Potem długo. Dzieci ich już nie były takie odporne. Tak, ale ja myślę, że jestem po babciach, że jestem z rodziny długowiecznej. Także jeszcze wiele rzeczy mogę zrobić i mam wiele planów. No tak, ale babcia Bronia panią wychowała. Ale gdyby tak o tym tacie, bo bardzo mnie zaskoczył taki fakt, ale też wzruszył, że ten tata, tak ciężko pracujący, taki kochający tą swoją córeczkę, po prostu zaplata jej warkocze, karmi ją, jest dla niej bardzo ważnym człowiekiem. Kochał mnie chyba, bardzo, prawda? tak, kochał mnie bardzo i ja go też bardzo kochałam. Pamiętam, jak wybuchła wojna, ja miałam niespełna dwa lata, tak? Mhm. I musieliśmy z Międzyrzeca Podlaskiego uciekać na wieś do dziadków, do Żerocina i tata niósł mnie cały czas na plecach, a to było 10 kilometrów, więc kawał drogi, ale na plecach ojca czułam się bezpiecznie. No i ten tata, kiedy pani miała 7 lat, 7 zdaje się zaledwie. Też tak. Po prostu 6 chyba, tak. Nawet 6. Tak. Ojca aresztowano w 43, tak. W 43. Tak. I rozstrzelano w 44, 22 maja. Czy pani... I tu już prawie przyszło wyzwolenie. Ale ja myślę, że ja zawsze byłam dorosła, że ja urodziłam się dorosła. Ja musiałam od wczesnego dzieciństwa sama o sobie decydować. I tak jest do dzisiaj. Pani Elżbieta, a pamięta pani taki moment, kiedy jako małe dziecko dotarła do pani świadomość, że tata odszedł, że taty nie ma? No, oczywiście. I mój brat się wtedy urodził wcześniej, tata się nim nie mógł nacieszyć i zostaliśmy oboje i z mamą zrozpaczeni, prawda? Ale trzeba się było trzymać, trzeba było nadal żyć, trzeba było robić swoje. Ja niedawno sprowadziłam prochy tatusia z Lublina na Brudno, gdzie jest pochowana moja mama i gdzie Toni jest pochowany, mój drugi mąż, bo tatuś był pochowany w Lublinie z drugim więźniem. Jeździłam tam stale i bałam się, że jak ja kiedyś odejdę, to on zostanie tam samotny, a nie mogłam go sprowadzić, bo nie wiadomo było, który jest tatuś, a który ten drugi więzień, pan Tokarski. No więc to kosztowało mnie bardzo wiele wysiłku, to jest bardzo trudne, żeby uzyskać pozwolenie na ekshumację, żeby zrobić to badanie genetyczne DNA, ale w końcu dzięki pomocy dobrego człowieka to się udało i teraz będzie tatuś z mamusią połączony i z Tonim, a w przyszłości mam nadzieję, że odległej także ze mną. Pani Elżbieto, ile w pani jest dziecka z takiej czystej, nie wiem, radości życia, entuzjazmu, z tego wszystkiego, czym jest dziecko? Myślę, że teraz mam więcej, aniżeli miałam jako dziecko, tak. Jestem optymistycznie nastawioną pozytywnie do świata, zawsze myślę, że się uda, a nie, że się nie uda i to mi się sprawdziło. Promuję uśmiech, wydałam album Uśmiech Świata i miałam wystawy Uśmiech Świata. Czy tego nauczyła panią babcia? Babcia nauczyła mnie pracy, tak, ja musiałam pracować, tak, myłam podłogi, prałam jako dziecko, nic mi się przez to nie stało złego, tak, trzeba było to robić, tak. I babcia Bronia mówiła, tak, proszę. Tak, babcia mówiła i tak, tylko nie kłam, proszę. Patrz, tutaj wisi Święta Łucja, to obraz z różdżką i jak ty kłamiesz, to Święta Łucja różdżką macha. A dziecko takie wierzyło? Tak, oczywiście, wtedy byłam bardzo wierząca. To było dla mnie niezwykle zaskakujące, że kiedy pani postanowiła związać się z Tonym Halikiem, to nie bała się pani za bardzo opinii publicznej, czy jakichś innych osób, tylko bała się pani zdania babci. prawda? Babci no, Bronisławy tak, wtedy. Ale babcia mnie bardzo kochała, to też jak ja do niego zawiozłam do Grudziądza, gdzie babcia mieszkała u swojej córki, cioci Feli i przedstawiłam do niego, no to zaakceptowała go, tak. Mimo, że był ode mnie wiele starszy, że nie był rozwiedziony, tak. Ale on potrafił zaczarować każdego człowieka, to tak, taki to nieprawdopodobny urok tak, osobisty. Tak. Ale pani Elżbieto, tak zastanawiałam się nad tym, bo tak wszystko pięknie wygląda. Pani się nadal przyjaźniła z pierwszym mężem, z którym miała piękne życie. Zakochała się pani w Tonym. On miał żonę. No, to bardzo skomplikowana sytuacja była. Przyjaźni się do dzisiaj z jego synem. Tak. Chciałam zapytać o to. Było takie niewiarygodne zdjęcie, które pani zrobiła. Na tym zdjęciu był prezydent Meksyku, z tego co pamiętam, prezydent Stanów Zjednoczonych i chyba atasze kulturalny. Nie, Kissinger. Kissinger. I pani wtedy z aparatem miała odwagę, żeby stanąć między nimi i zrobić to zdjęcie. A, bo nie chcieli mnie dopuścić ochroniarze, ale Kissinger miał szeroko rozstawione nogi, ja pomiędzy tymi nogami przeszłam do środka i zrobiłam im zdjęcie. Tak było. I to był już ten czas, kiedy pani była z Tonym Halikiem? Kiedy pani z nim podróżowała? Nie zupełnie. Jeszcze nie? Jeszcze nie zupełnie. Wtedy ja miałam stypendium w Meksyku od prezydenta, ale już znałam do niego Halika, tak. Ale to stypendium to też piękna historia, dlatego że przyjechała pani tam, stypendium tego właściwego, które miało trwać rok, jednak pani nie dostała. A bo to miało być stypendium do Peru. Tak jest. Ja do Peru jechałam przez Meksyk, bo tam był Kongres Światowego Stowarzyszenia Latynoamerykanistów, którego byłam członkiem i przed wyjazdem Ryszard Badowski, który prowadził Klub Sześciu Kontynentów, poprosił, żebym zrobiła wywiad z Tonim Halikiem. Tak. Zgodziłam się, przyjechałam do Meksyku, zadzwoniłam do Toniego, sekretarka automatyczna tylko się odezwała, nie było go, zostawiłam swój numer, Toni wrócił z Gujany Francuskiej, gdzie był, oddzwonił do mnie i wtedy żeśmy się poznali, no i tak dzięki temu powstały później programy Pieprz i Wanilia. No i tak rozpoczęła się wielka przygoda pani życia, przygoda w której ważna była pewna piosenka. Bo ja znam chyba więcej piosenek latynoskich, a zwłaszcza meksykańskich, aniżeli polskich, których też sporo, bardzo dużo mi moja babcia nauczyła. A w Meksyku bardzo lubiłam region Oaxaca, gdzie właśnie są takie smętne, bardzo ładne melodie i należy do nich Llorona. Todos me dicen, przetłumaczę pierwszy zwrotkę, tak. El Negro Llorona, Negro pero cariñoso, porque soy como el chile verde, Llorona picante pero sabroso. Wszyscy mówią na mnie Llorona. Llorona to jest taka płaczka niby, ale to jest imię dziewczyny. Czarny, ale bardzo tkliwy, czuły, ponieważ jestem jak chile zielone, Llorono, pikantny, ale smakowity. I tę piosenkę z Tonym pani śpiewała w samochodzie na głos, owszem, tak? Tak. Śpiewaliśmy oboje. No to w takim razie chyba jedna z pani ulubionych. Bardzo lubię i podśpiewuję sobie czasami do dzisiaj. Todos me dicen el negro llorona negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río, tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Si por que te quiero quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Llorona, Javela Vargas. Ukochana piosenka kogoś, kto gości dzisiaj w naszym studiu. Jest z nami pani Elżbieta Dzikowska. Pani Elżbieto, tak ładnie pani tłumaczyła przed chwilą tekst tej piosenki. Ile pani zna języków obcych? Po hiszpańskim, chyba angielski, francuski, włoski, rosyjski. No powinnam znać chiński, bo jestem magistrem języka chińskiego. Mhm. I miałam jeszcze lektorat japoński 3 lata. Ale jak się nie używa 50 lat jakiegoś języka, to on uchodzi. Ale tak zupełnie? Łanla, mówiąc po chińsku. Łanla chungłohua. Zapomniałam chiński język. Może bym sobie dała radę, bym nie zginęła, ale na pewno na jakieś dyskusje to mnie już nie było stać. Chociaż pamiętam, pisałam pracę magisterską, elementy biograficzne w twórczości Youtafu, czyli musiałam po chińsku przeczytać całą twórczość owego pisarza i jego 2 tomy zwierzeń autobiograficznych, potem to wszystko porównywać. A mama załamywała ręce, że Elżunia nie zostanie pielęgniarką. No tak, mamie tak nie przyszło do głowy, że można się starać o to z moim życiorysem, prawda? Jeżeli bym została pielęgniarką albo nauczycielką, to był szczyt jej marzeń, a ja mając 16 lat, po odmowie, bo oczywiście odrzucono moje podanie, pojechałam sama do komisji odwoławczej, sama 16-latka, i zgłosiłam się, i był taki dobry profesor Nowicki, filozof, który mnie wysłuchał i zrozumiał, że ja szans żadnych na rozwój nie mam na tym Podlasiu, i dopuszczono mnie do zdawania w egzaminie późniejszym we wrześniu. Zdałam ten egzamin i zostałam przyjęta. I sinologia, i wyjazdy, i Chiny, no a potem trzeba było zmienić kierunek tak dosyć drastycznie? Ameryka Południowa? W czerwcu ubiegłego roku pojechałam do Peru po raz 13, żeby zobaczyć, jak wygląda teraz Vilcabamba, ostatnia stolica Inków, do której po raz pierwszy dotarłam jako pierwsza Polka z Toni, z profesorem Edmundo Guillenem, historykiem peruwiańskim, w roku 1976. Wówczas, żeby zrobić zdjęcie, trzeba było ścinać drzewo, żeby wpuścić trochę światła. Trzeba było jechać tydzień na mułach, żeby tam dotrzeć. Pani Elżbieto, ale jechać, żeby to tylko jechać, a przecież kiedy muł panią zrzucił, to było niezwykle niebezpieczne. Zrzucił. No zrzucił, ciągnął. Ja jestem w szczepku urodzona, jak się zwierzałam, zrzucił mnie od strony skały, a nie od strony przepaści. Ciągnął mnie kilkadziesiąt metrów w strzemionach. Toni był tak przerażony, że nie zrobił zdjęcia, czego sobie do końca życia darować nie potrafił. No ale nic mi się nie stało, nic nie złamałam, wstałam, pojechałam dalej, no. Tak krążymy wokół pana Tonego Halika i to jest zrozumiałe. Był wspaniałym facetem, pełnym wyobraźni, pasji i realizował moje marzenia, naprawdę. A co najpyszniejszego pani ugotował? Bo gotował też wspaniale. Ach, no on tak udawał, że gotuje. Tak? On i tylko, no jak poznaliśmy się po raz pierwszy, to rzeczywiście zrobił mi barszczyk czerwony. z torebki, tak, którą ofiarował mu ktoś z Polaków, a z Polski, a on bardzo lubił ten barszczyk, kochał wszystko, co polskie, no więc, że się ze mną podzielił, to było nadzwyczajne, ale chwaliła mnie szczerze. Natomiast zrobił mnie pyszny bewsztyk, który w kominku upiekł właśnie z bardzo dobrej wołowiny ze stanu Sinaloa na północy. No a potem była ta słynna kolacja, którą przygotował dla państwa pani mąż pierwszy. Po prostu. Tak, jak bo Andrzej chciał poznać, do kogo ja odchodzę, czy tak. To będzie właściwy facet, tak? Więc ależ musiał panią kochać. Do niego. Tak, tak, miałam szczęście do mężczyzn, którzy mnie kochali, ja ich też kochałam. No ale tak się życie ułożyło, że z jednym się rozstałam dla drugiego. Tak widocznie miało być, żeby powstały te sławne programy Pieprz i Wanilia, tudzież inne rzeczy. Andrzej ugotował właśnie nie barsz, ale pierogi, które to oni bardzo lubił, tudzież inne potrawy, a Andrzej świetnie gotował, rzeczywiście. Kto pierwszy przychodził u nas do domu, ten przygotowywał jedzenie, no ale pierogi lepiliśmy zawsze kiedyś razem. A te kulinarne doznania i przygody próbowała pani tak nieprawdopodobnych smaków razem z Tonim, który był odważny też, jeśli chodzi o próbowanie. Tak, on odważniejszy. Ja po prostu to, co mi nie wyglądało na smaczne, to nie próbowałam. Nie zjadałam szarańczy pieczonej, a on tak. Smażonej, tak, i z chili ostrej, a właśnie w stanie Oaxaca, skąd pochodzi ta piosenka Jorona, a on jadł. Natomiast jedliśmy razem sprowadzone dla mnie specjalnie ze stanu Guerrero w mieście Meksyku pierogi nadziewane jajeczkami mrówek. Też chwaliła mnie szczerze, no ale musiałam. Natomiast już bez Toniego później, jak byłam w Gabonie, jadłam zrobiony mi, upieczony przez naszych misjonarzy, upieczonego mi pytona. Bardzo smaczny. Mówiła pani, zwracała się pani w taki sposób do Halika Kokoloko? Kokoloko. Co to w ogóle znaczy? No, taki szalony kogut. W dosłownym przekładzie, bo on rzeczywiście był szalony, miał różne pomysły. Pytał: Elżuniu, dokąd chciałabyś pojechać? Ja mówię, no, szlakiem romańskich katedr. No to kupił przyczepę niewiadów i ruszyliśmy aż do Santiago de Compostela szlakiem romańskich katedr przed Niemcy, Francję, Hiszpanię. No był taki szalony. A jak witał mnie, jak przyjechałam do Meksyku, przychodził, ja schodziłam, on włączał mikrofon i grał mi El Rey, piosenkę El Rey, która mówi con dinero, sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, czyli czy z pieniędzmi, czy bez pieniędzy robię zawsze to, co chcę i moje słowo jest prawem, bo zawsze jestem królem. Ton Halik, no fantazję miał niewiarygodną, bo dziennikarzom opowiadał, że podczas waszej podróży, państwa podróży, mówił tak: ja napadałem na dyliżansę, a Elżbieta była burdel mamą. I cóż pani na to? Bo jak nas pytano, za co my podróżujemy, skąd mamy pieniądze, to Toni pokazywał zdjęcie, które jest do dzisiaj w Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika na ulicy Franciszkańskiej 9-11 w Toruniu. Zapraszam, całe jest z moich darów, dużo bardzo ciekawych rzeczy, między innymi największy w Polsce zbiór biżuterii etnicznej. I to zdjęcie tam jest, jak nas pytano, skąd mamy pieniądze, to nie je pokazywał i mówił: ja napadam na dyliżansę, a moja żona jest burdel mamą. Zdjęcie było zrobione w stosownych strojach w miasteczku filmowym w Arizonie. Tak. I obdarowywał panią? Ale Toni miał po prostu dobrą pensję, potem niezłą emeryturę i żeśmy wydawali te pieniądze na podróże i na nasze programy. I na biżuterię. To było dla nas posłanie, tak. I na biżuterię też Toni mi zawsze jakąś biżuterię robił z przesłaniem, ponieważ ja jestem pod znakiem ryb. To były z rybką taka, albo on jest wodnik, to z wizerunkiem wodnika. A jakśmy byli w Egipcie, no to z wielbłądem. A jak byliśmy w Australii, to z kangurem. A jak był stan wojenny, to z jaruzelskim w okularach ciemnych. A Sówka halinówka? Tak mnie nazywał, a halikówka to była nasza łódka, którą podróżowaliśmy po różnych akwenach przez 20 lat, mimo mojej choroby morskiej, po Morzu Egejskim, po Morzu Śródziemnym, dookoła Kuby, oczywiście też po Mazurach. Toni uwielbiał ścigać się z Neptunem, im gorzej, tym lepiej. W sztorm lubił nawet wypływać. Darły się żagle, ja musiałam je zszywać. No tak, a potem jeszcze latał na bojerach i chciał, żebym ja latała, bo wszystko chciał, żebym robiła to, co on, i narty wodne, i bojery. Ja raz tylko kupił mi ten bojer, poleciałam od razu 120 km na godzinę i biustem złamałam ster i powiedziałam, że dosyć, ster pęka, ale ja w porządku, już nie będę latać na bojerach, i sprzedał ten drugi bojer. Ale musiałam się nauczyć nurkować z butlą, bo trzeba było filmować Toniego, jak on filmuje świat podwodny. Ale nie tylko dlatego, że chciał też, żebym poznała, jakie piękne jest morze z rybkami. Też poprawia sobie humor dobrą muzyką, bo pani miała w swoim życiu taki utwór muzyczny, być może on jest ważny do dzisiaj, który włączony rano... Tak, powodował to jest świetny mój nastrój. Hymn. Ja lubię Ciebie żyć. Ja kocham Ciebie życie. Marka Bernesa. Przepiękna muzyka. Ja kocham Ciebie życie i mam nadzieję, że Ty mnie kochasz nawzajem. Tak. I jak ja szczęśliw, to nie mnie pokoja. I jak ja jestem szczęśliwy, że nie ma we mnie spokoju. Bo ja nie chcę spokoju. Chcę wcale iść naprzód, chcę, żeby coś się działo, chcę, żeby zrobić jak najwięcej, iść do przodu. I właśnie Marek Bernes o tym śpiewa. To ta audycja nie może obyć się bez tej piosenki. Dziękuję. Ja lubię Ciebie życie, co samo po sobie i nie nowe. Ja lubię Ciebie życie. Я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Мне известно давно, бескорыстная дружба мужская. В звоне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи, полумрак поцелуй на рассвете. И вершина любви — это чудо великое, дети. Вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы. Будут вновь потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь? Я люблю, хотя ж пани пиękniej to powie. Ja kocham Cię życie i mam nadzieję, że z wzajemnością, że to jest wzajemne. Czy mogą być piękniejsze słowa? Prawda? To mój hymn. Powtarzam. Pani Elżbieta Dzikowska, która śpiewa dzisiaj ten hymn także do dzisiaj, prawda? Do dzisiaj, tak. Aha. Na szczęście można go sobie odtworzyć również ze smartfonu, więc jak mam taką potrzebę wsparcia, to włączam. Pani Elżbieto, a co pani przynosiło w życiu największe szczęście? Wszystkie, miłość i praca. A co na pierwszym miejscu? Myślę, że to równorzędne. To nie jest tajemnicą, ile pani ma lat dzisiaj. No, teraz to mogę się już tym nawet chwalić, prawda? W ubiegłym roku skończyłam 80 lat, w tym roku rok mi przybędzie. Tak. Wybiera się pani na motolotnię? Oczywiście. Czyli tak, lata pani motolotnią, lata pani balonem, zgadza się? A ja awionetką też latałam, też. Miałam takiego przyjaciela, ale nie osobiście pilotowaną. Przyjaciela Dariusza Szpinetę, niestety świętej już pamięci, z którym właśnie oblatywałam Polskę awionetką, robiłam z góry zdjęcia. No, był fantastyczny, tak mi go brak. Jest pani młoda? Oczywiście, a nie widać? Widać, naprawdę widać, absolutnie. I zawsze tak. Mówię, że starość to moja definicja stan umysłu niezależnie od wieku. A jak pani myśli, czy do pani w ogóle przyjdzie starość? Po czym pani ją rozpozna? Że nie będę miała już pasji, a na razie jest jej we mnie pełno. Chodzę do opery, do filharmonii, do teatru, spotykam się z przyjaciółmi, 4-5 razy przynajmniej ktoś jest u mnie w tygodniu na obiedzie czy na kolację. Bardzo to cenię, przyjaźń to naprawdę piękna rzecz, największe wsparcie, jeżeli się ma dobrych przyjaciół, a ja mam i mogę na nich liczyć. Na 80-lecie w ubiegłym roku było ponad 80 osób, żeby mi złożyć życzenia. Pani Elżbieto, nie odmawia pani lampki czerwonego wina? To się chyba nie zmieniło, prawda? Nadal pani lampki, nie lubi. Ja więcej niż lampka. To tak dyskretnie chciałam. Tak, tak, ale ja jestem otwarta, ponieważ ja bardzo lubię czerwone wino i to jest mój ukochany napój poza herbatą i wodą. Tak, bo kawy nie pijam, ani mocnych trunków. Natomiast czerwone wino to jest wielki dla mnie smakołyk. Wolę, mówię szczerze, wypić mniej, ale dobrego wina. A ja jestem bardzo ciekawa, z kim chciałaby pani, gdyby pani mogła ze wszystkich ludzi świata wybrać tę jedną osobę, bez względu na to, czy ona teraz jest na tym świecie, czy była, to kogo by pani wybrała? No naturalnie, że Stoni wypiła tak. Tę lampkę i nie tylko jedną. On też lubił czerwone wino. Tak. Co by mu pani powiedziała dzisiaj z perspektywy tego miejsca, tego czasu, w którym pani się znajduje? No Toni, byłeś najważniejszym mężczyzną w moim życiu, tak. Tak. I bardzo ci dziękuję za wszystko, cośmy razem przeżyli. A za co by pani podziękowała tej dziewczynce, którą pani w sobie ma, którą pani pielęgnuje, dzięki której ma pani cały czas tak nieprawdopodobną pasję i zachłanność, powiedziałabym, życia. Za co by pani jej podziękowała? Za to, że nie rezygnuje, że jest konsekwentna, że jeżeli coś chce zrobić, to do tego dąży. Dlatego udało mi się między innymi doprowadzić do wzniesienia pomnika Ernesta Malinowskiego. Z radością zobaczyłam, że ten pomnik stoi, że jest, opiekuje się nim szkoła indiańska imienia Ernesta Malinowskiego. Bez złotówki z budżetu to było. Po prostu nigdy nie przyszło mi do głowy, że to może się nie udać. Tak, to musiało się udać. I tak samo inne rzeczy, to mi się udaje. O to umie walczyć. Dlaczego to jest ważne, aby dorosły człowiek potrafił zachować w sobie tę świeżość spojrzenia dziecka? Takie trudne pytanie, bo ja myślę, że zawsze powinno mieć się w sobie świeżość, otwartość i uśmiech, bo uśmiech łączący się z tą świeżością to jest najkrótsza droga do serca, a Gandhi powiedział, że uśmiechając się dajesz tak wiele, a nie tracisz nic. I chciałabym życzyć Państwu, żebyście mieli jak najwięcej powodów do tego uśmiechu, a zwłaszcza dzieciom. Uśmiechajcie się często, uśmiechajcie się serdecznie, bądźcie otwarte na świat, życzliwe i wierzcie, że wszystko wszystko wam się uda, bo tak będzie. To jest nieprawdopodobne, bo w tym programie w taki naturalny, spontaniczny sposób, kiedy zbliżamy się ku końcowi, pojawiają się życzenia i bardzo piękne życzenia za każdym razem. Jedno z chińskich przysłów głosi, że jeżeli nie masz co podarować drugiemu człowiekowi, to podaruj uśmiech. A ja mam tu pani prośbę. Chciałabym poprosić, aby pani złożyła też życzenia w języku chińskim, bo to ważna przygoda w pani życiu. Osichuan chungkuwa. Ja bardzo lubię chiński język. Uwanla, ja go zapomniałam, tanszy wody szyci, szy henhao. Ale myślę, że moje życie jest bardzo dobre. Pani Elżbieto, o co w tym życiu chodzi? Po co ono w ogóle nam się przydarza? Po co ono jest? W życiu chodzi o to, żeby nadać mu sens i żeby ono posuwało nasze życie do przodu, ale i życie innych. No, żeby było pożyteczne, żeby nie tylko było właśnie przyjemne, to też jest bardzo ważne, ale żeby było też sensowne i żeby dawać coś z siebie innym. Dla mnie jest to bardzo ważne. A na co nie warto tracić czasu? Na głupstwa. Na bezczynność, kłótnie, bo bardzo ważne w życiu. Ja się tego nauczyłam na Podlasiu, które było wielokulturowe i wielowyznaniowe. Bardzo ważna jest tolerancja. To jest dla mnie jedno z najpiękniejszych słów. Powinniśmy się stale łączyć, a nie dzielić. Dzisiaj jest naprawdę, te podziały są tak głębokie, że czasami nie da się ze sobą rozmawiać. Zasypujmy te przepaście. Jest pani futuro? Ja jestem podobno turbo futuro. Nie jestem retro, mimo moich 80 lat, ale wszyscy mówią, że jestem właśnie turbo futuro. I niech tak zostanie. Bardzo pani dziękuję za to, że pani odwiedziła nas, przyjechała. Naszym gościem była wybitna podróżniczka, pani Elżbieta Dzikowska. Dziękuję bardzo. A, jeszcze na koniec piosenka, właśnie. Piosenka bądź muzyka, melodia, pani Elżbieto? No tak, ponieważ ja jestem przywiązana raczej do muzyki klasycznej niż popularnej. Moim drugim domem jest filharmonia. To bym poprosiła coś z tej dziedziny może. Mm-hmm. To też będzie pani wybór. To będzie Mozart, przepiękna aria. I Ocidere le mano? Tak, tak, o, tak, dziękuję, tak. Uwielbiam. Ale w takim wyjątkowym wykonaniu, wyjątkowo nieoczywistym, zabrzmi głos Franka Sinatry. No słucham. Agnieszka Stępień, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się, do usłyszenia. Now look, Danny Miller, I... Don Giovanni. Go ahead, I'm listening. So am I. But that's a duet. Well? Well, you don't expect me to sing a duet by myself, do you? Is that the only thing that's stopping you? Yes. Well? Well? Well, la ci darem la mano, la mi dirai di sì. Vedi non è lontano, partiam ben mio da qui. Tremo un poco il cuore, felice per sarei, ma può burlarmi ancora, ma può burlarmi ancora. Vieni mio bel diletto, mi fa pietà masetto, io cangerò tua sorte. Medal dla każdego. Sprawa jest oczywista. Dbasz o narty, będą ci dłużej służyć. Jak konserwować deski? O tym porozmawiam z moim gościem Tomaszem Piątkowskim ze Ski Teamu. Od czego zaczniemy? Od tego, że ważną sprawą jest systematyczność, jeśli chodzi o dbanie o sprzęt. Pamiętajmy o tym, że w momencie, gdy doprowadzimy nartę do takiego stanu, że będziemy mieli półokrągłe krawędzie, to w zasadzie taka narta już nawet nie nadaje się specjalnie do regeneracji. Trzeba pamiętać, że taki minimum, to jest w zasadzie nartę należy podostrzyć po każdym tygodniu jazdy, a optymalnie, jeżeli możemy to robić bardzo często, wtedy ilość tych zabiegów regeneracyjnych może być, jeżeli na dobrych maszynach jest to robione, wielokrotna, można 30-40 razy to robić, nawet. Na ręcznie nie można? Ręcznie można to robić również, oczywiście. Ostrzałeczką można, tylko pamiętajmy o tym, że ręczny tuning krawędzi no, wymaga sporych umiejętności. Można zebrać nierówno krawędź, wtedy w jednym miejscu krawędź będzie bardzo mała, w drugim będzie jeszcze bardzo gruba. Bo różnie wyglądają krawędzie w różnych nartach. Pamiętajmy o tym, że jeżeli na przykład uszkodzimy, lekko wyłamiemy jakąś krawędź, to nie znaczy, że mam ją wyostrzyć całkowicie w tym miejscu, bo wówczas pozbędziemy się w tym miejscu w ogóle krawędzi, a w innym miejscu będzie krawędź. Zawsze trzeba zbierać równo, od dziobu do piętki. Zdarzają się ubytki na tych ślizgach. W momencie, gdy ubytek jest w środkowej części ślizgu, to nie ma znaczenia. Najgorsze, najtrudniejsze do uzupełnienia są ubytki tuż, tuż przy krawędzi, szczególnie jeżeli krawędź jest lekko uszkodzona i zniszczona. Są osoby, które same potrafią to robić, ale pamiętajmy o tym, że robienie profesjonalnych wklejek, jak również zadbanie o to, żeby ta wklejka dobrze trzymała się i żeby dobrze połączyła się ze ślizgiem, no to jest pewna spora umiejętność. Czasami warto pójść do serwisu. Konserwacja to również smarowanie. Preferujesz smarowanie na ciepło, czy wystarczy na zimno? Wszystko zależy od warunków. Jeżeli jesteśmy gdzieś wysoko w schronisku i nie ma możliwości smarowania na ciepło, albo jesteśmy w trakcie długiej wycieczki, długich zjazdów i sytuacja wymaga smarowania w trakcie jazdy, to oczywiście wtedy używamy takich erzacy do smarowania, czyli takich nasąconych chusteczek na przykład. Natomiast w momencie, gdy możemy nasmarować, najpierw zrobić strukturę ślizgu, a potem tą strukturę wypełniać wraz z całym ślizgiem, to są parafinami, przygotowanymi na określone temperatury, no to jest to optymalne, bo wtedy takie smarowanie funkcjonuje przez 2 dni do momentu starcia parafiny. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. 3 po 3. Słuchając tych dowcipów, wyrwiecie sobie wszystkie włosy z głowy. Ja już to zrobiłem. W waszym imieniu oczywiście. Zapraszam, Piotr Gącowski. 3 po 3. Nowy program satyryczny w Trójce. Od poniedziałku do czwartku o 18.10. Zaczynamy 12 lutego. Transmisja wideo na stronie Trójki oraz na trójkowym Facebooku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież